yaşadığının doğumun kırınca. Tazım eda purun loko çerül pürinin Arapya koncunun kum soge gongü. Onun bando veroğun ban yol piçi ırında. Oh.